ہو جائے جو یہ عشق میں قربان محمد کہلائے میری جان حزین جان محمد ہو جائے جو یہ عشق میں قربان محمد کہلائے میری جان حزین جان محمد جان محمد میں اور میرے ماں باپ ہوں قربان محمد قربان محمد ہو جائے جو یہ عشق میں قربان محمد کہلائے میری جان حزین جان محمد میں اور میرے ماں باپ ہوں قربان محمد قربان محمد ہو نعت بشر کیا کوئی شایان محمد ہے جب کہ خدا خود ہی ثنا خان محمد اللہ رے جولان گہے عرفان محمد ہے ہر دو جہاں گوشے دامان محمد میں اور میرے ماں باپ ہوں قربان محمد قربان محمد ہو جائے جو یہ عشق میں قربان محمد کہلائے میری جان حزین جان محمد جان محمد میں اور میرے ماں باپ ہوں قربان محمد قربان محمد ہے آیت حق نام خدا شان محمد تفسیر اسی کی ہے یہ قرآن محمد درکار و سزاوار و مریضان محمد درمان مسیحا نہیں درمان محمد میں اور میرے ماں باپ ہوں قربان محمد قربان محمد ہو جائے جو یہ عشق میں قربان محمد کہلائے میری جان حزین جان محمد جان محمد میں اور میرے ماں باپ ہوں قربان محمد قربان محمد تھمتے نہیں اشک غم ہجران محمد رہتے ہیں صدا طالب دامان محمد ہو جائے جو یہ عشق میں قربان محمد کہلائے میری جان حزین جان محمد ہے لال جواہر لب و دندان محمد گویا ہے دہن پاک بدخشان محمد میں اور میرے ماں باپ ہوں قربان محمد قربان محمد ہو جائے جو یہ عشق میں قربان محمد کہلائے میری جان حزین جان محمد جان محمد میں اور میرے ماں باپ ہوں قربان محمد قربان محمد رکھتا ہے ستو چار یہ ایوان محمد وہ چار جو ہیں خاص خاصان محمد یا رب رہوں دن رات غزل خان محمد ہو جائے حسن بھی تیرا حسان محمد میں اور میرے ماں باپ ہوں قربان محمد قربان محمد ہو جائے جو یہ عشق میں قربان محمد کہلائے میری جان حزین جان محمد میں اور میرے ماں باپ ہوں قربان محمد قربان محمد رفعت ہو بیان کیا جسے کہتے بھی ہیں معراج پائے تیرے ایوان کی ہے اے شان محمد ہر سنت حضرت پہ چل سر کے بل اے دل کر دے جو خدا تجھ کو ادب دان محمد میں اور میرے ماں باپ ہوں قربان محمد قربان محمد ہو جائے جو یہ عشق میں قربان محمد کہلائے میری جان حزین جان محمد جان محمد میں اور میرے ماں باپ ہوں قربان محمد قربان محمد کیا بات ہے حضرت کے اطاعت کے شرف کی شاہان دو عالم ہے غلامان محمد تخلیق دو عالم کے ہوئے آپ ہی باعث دیکھے کوئی شان و سر و سامان محمد میں اور میرے ماں باپ ہوں قربان محمد قربان محمد ہو جائے جو یہ عشق میں قربان محمد کہلائے میری جان حزین جان محمد میں اور میرے ماں باپ ہوں قربان محمد قربان محمد ہے دعوت ہر جن و بشر تاب قیامت عالم نے بچھا خان پور الوان محمد ہر ایک نبی کا تھا جدا لون نبوت